ورضو بالحیات الدنیا، خوشحال شوی دی پدی جوند دنیا باندی، بس وی زمونگا بلی دنیا تاجت نشتا. دا پورا دا کنوی خواه چی سکا والغواری نو پدی دنیا کیوی کولغواری بالحیات الدنیا، ناغی قیامت سکی بیا نو بیاوی چی دی دنیا کی خدور اسو نشتا چی دی پی دخلی ملاقات پری خودو فلا یوتم انو بها، اگیوی دا دنیا زمون دا پار کافی شافی دا او کن تا دا غین تپوس کرنے ایو معشوم تا چاوی وی چی قیامت چی نتبا جنت کی که دوزخ کی ناغوی زبا کوری ما دیوی من با کوریو کنا وطم انو بها اکتفو بها، بس اکتفا کرنے دا پا دی بارنے چی زمون دا پار ایس تاجت نشتا من مکڑا وی من لدا دنیا خدا وطم انو بها، بس پا دی خوشحال شوی دیت اتمینان دا اتمینان چپارے کی رخبل طبیعت کارو نہ کئی خواہ دا اتمینان نہ دے چسی زلغواری نہ آگا کئی زگدہ بھئی مقام کی راشی بیا خواہ واللزین دا کسان دی ہم عن آیاتنا غافلون، آخری علت اداو خواہ خواہ دا طول دا پارا سبب دا دے دا غا حلق دے چا اللہ وی زمان دا یا تنے زان پا زورا غافل کردے متغافلین دی کنا زان غافل کد قرآن نا قرآن ازدنکو نبس پا دنیا بانی خوشحالشو ناخرت یا ایرکو دا اللہ ملاقات نگواری دا اللہ ملاقات تباغ سو خوشحالی کی چا قرآن ویلی آخو ہوئی جی آخو دا مرگ راولی چا ملاقات شو اغنی یری کی دا قیامت میں دا خدیری چی دنیا خوشحال شوی عرصی رد کری اولائک مأواهم من نارو بما کانو یکسبون، دا اغا حلق دے چی زی ہمیشہ دا دی ور دے و سبب دا اغی عمل چی دی بکاو دی تا تخویف ہوئی خواہ تخویف ہم شو اور تزہید فی الدنیا ہم شو. اس بشارت ذکر کی مومنان لا دیر اعلیٰ قسم خواہ غریب مقابلہ کی چراش تک دنیا کے خوشحال شو تو اے بس دا زمان پارا کافی شافی دا امومنان و تارو دا پا کشماری ننو ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شکا کسان چیمان رونو او عمل کرے صالح یهدیهم ربهم نو ابرسیدی لرا رب پل جنتان داو سرا دے یهدیم ربهم الی الجنت ابرسی دی لرا رب دی جنت تان دا پا سبان دے بی ایمان دے پا ایمان باندے رسی نو مخی مونگا ہوئی خوا سورہ توبہ کی چن اللہ اشترا من المؤمنین اے ویسا ذکر چی اغا سودا چی اللہ کڑی دی سرا او دی لے جنت ور کڑی دی نو پدینا چکنے جہاد بکوئے من بکوئے نا نفس و مالتے غصر ایمان ایمان دیتا ہوئی نا ندلتے تصریح کا پدی باندی چبی ایمان ہے جنت کے اللہ ورکی ایمان پہنچے باندی کم دے تبے داخل کی نو جنت ذکر کرنے دے گوارے خواہ اوی تجری من تحت ایم الانہار زکا چی عرض ہے ذکر شوئے دے نو عرض ہے ذکر شوئے دے نو کنی ذکر نوم ذہن کے پروت تے کنا خواہ بئی کی بلان دی دینا دے اختیار دینا نہرنا فی جنات النعیم پا جنتنو دے نعمت کی کل چلال شکنا دعوام فیا سبحانک اللہم و تحییتم فیا سلام و آخر دعوام الحمدللہ رب العالمین. نادری خبری دی ولی چیو سڑی یوزے تلور شی یو داغلوں بے حالتی سلام کلامو کیا تپوس او کی بیاس یو سات پس خبریو کی کنا مجلس کی چی مطلب یوشی نو بیا را پاسی رخصت سے ناخلی دغا بئی نو نو دعواؤں پیا سبحانہ دیگی جگل لڑشی ندی مطالبہ وا خدی جنت کسی مبصرین دا مانا کی تھا ابن عباس سے وہی کل مشتہ آل الجنت شین قالو کلا چل جنت یانو سشی تڑوشی کنا نبس دا بوئی چھ سبحانک اللہم نواشی بحاضر شیم دقا دی مطالبہ وقا چاہتا وینا تباجت نیچ دو کلار شا نخو سبحانک اللہم بوئی نواشی بحاضر شی کاغا میوی دی کاغا نور توعامونا خوراکونا دی دا بے دعوی دا و مطالبی و تحییتون فی آسلام او دا دی یو بل سرا خبری دا جنت اغد سلام دی یو بل سرا چی ملاقات کئی نو سلام بی سلامن سلامن سورت واقعہ کیو رحمان کی راغلیو و آخر دعوام او کل چی رخصتی کی دیو بلنا مجلس برخاست شی واپس دی خپل خپل کورونو تا آخری خبر ہے دیو بجنت کی دائی کہ الحمدللہ رب العالمین آخر کی خلق دعا کی کا نفع نو بہتر دعا الحمدللہ رب العالمین دا ولی دا نعمت شکریہ ہی کنا اور اللہ ویلو چی شکریہ دے ادا کنا نو نور بڑیر شی ذکر خلق دی تا دعا نوی خو حدیث کی افضل الدعا دا بہتر دعا دا ولی چتا اللہ نعمت در کو اوتا پہ الحمد للہ اوئی نہ اللہ واوری دکان چ دیکھو نور واڑی اور چوار کم والا دکھ شکریہ استل سدی نہ نور افتل دی چل زد نام دادا کی خبر ہی ہوئی بجنت کے ہاں ابن جریج ہوئی اذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا کل کے جنت کی عمر ہے پہوا باندھی دی اور جنتی ہوئی نی اوڑی و توشی نی بچ سبحان اللہ اما بس مر گئے بنا سی بیا نشت لے پتی بیرا ٹنگ گئی کا نا ہر شے مشتہا چیز سدل غواری نا تو سبحان اللہ اما سر بس گور دا اللہ توحید دے پہ دنیا کی ام توحید دے نو پہ جنت کی ام توحید دے دانا چکن جنتیان با علتا کی ہم دا اللہ طرفنا پہ دی عبادت بانے مکلفی نا مکلف ندی بلکہ حدیث کرا دی چدیل با دا جنت میوی دور اخوان نور کی دمر لزت لکا سمر جب سبحانک اللہ اما پا الحمد کی وطا حاصلی گی زمرہ خوبوالے بل سکنین زدین پار بے وہی خواہ دانا چاہ اللہ بہت ہوئی چی ذکر کوئے فکر کوئے نا دا دنیا صرف دا دے زیر دا بشارت ذکر شدیر بہتر اس زواجر شورو کئی دے انسان دا چی دا عقیدہ دا چی سفارشیان بخام خائی اللہ دا دے انسان حال بیانی خواہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ اللہ رب العزت ہوئی چیز دی خلق و حال تو گوری چی دا دیر دا بدبختے دا وجنا چی بی اقیدی خلق دی نو پا ہر کار کے تلوار او تلوار دا گورا ہوتا ہر کار کے دا دا مشرک کار دے خوا تا باندی بس آڈو گی راشی چلکا دماؤ کا حوصلہ ہوتا ہر کار کے وسط تلوار دا کار کی گنا دادا مشرکانو کار ہی کا نفا ابھی دتیان جی دی کا نفا نیچے دا اس پروگرام ان پہ جوش ہی کرا نو کلے وہ پکیا اور آپریو دی کلے وہ جب تو سوک میل مرا دی اور دی بولے استقبال نسلی نو حیبت بی پی نو پنا لے کی بپریزو نفا بے ماتشی بیا با گوٹ گوٹ گر دی در دی تلوار دا کنا ہر مشرک چی دے کنا و بی عقیدے دے نو ہر کار دا دا تلوار دے اللہ وی گور دی زمانہ کلا کلا دا عذاب سوال کوئی کہ اللہ عذاب راولا یا اللہ مرگ راکا اللہ رب العزت تو ایز خدا سے نکو ما چی بس دے ہوئی و زول زم حلت ورکم زول خیر و عافیت ورکم ادی زمانہ سوال کی دا عذاب کا نا اللہ وی کچرے تلوار کم زو ولو یعجل اللہ کچرے اللہ تلوار کی للناس ذي خلق ذبارا فشر باندي فعذاب باندي استعجالهم بالخير لك سنگي چدي لدير خير و برکت ورکڑ دي پتلوار باندي ارچال اللہ خیر و برکت مخک مخک ورکڑے بغیر داغی دو سوال نا نکدغ سے والعذاب ورکولے لقضی ایلیہم اجلوم مخک مخک اپر شوی وزی تقبل نیٹا واللہ ویزدہ سے نکو ماں بولی ذکا دنیا دا عذاب زین دے دنیا دا محلت زین دے نکدی ارسوی خضول محلت ورکوم فنظر اللذین لا ارجون لقانا پری زمونگا کسان چی امید نساتی زمونگا ملاقاتو فی تغیان امی آمون تخفل سرکشے کے حیران و پریشان لادا اللہ رحمت زیاد سے کرتا تھا خدی دیر ہوئی فو اللہ ہوئی نا تنپوئی گی تو عذاب کی بسی خفنا بشی کرتا تھا تو عذاب مغوارا دیر جن دخدین او غوار اور توفیق غوارا چیسا عملو کی کیا خیر خاتمہ دے خشی کا نا ارے نہ کہیں نو اس دے یو مثال ذکر کی دفع اللہ یو قانون ذکر کر کہ بس دے خیری کی جانتا اور دے نہ قبلوں میں اچھی دعا کی نہ قبلوں میں اس دار یو مثال خیدا بسنگ گئی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کلے چی ارسی دے انسان تا دے بدبخت انسان تا سو تکلیف ہو سو مصیبت ہو دعانا ندی بیا منتا آوازو نکی او سوال کی چی اللہ خیر کی گروی دے آیات کی دے دروغ معلوم شو خا دے دروغ معلوم شو لے دخو خیرے کو لے چی اخ دے مرگ راولے افت راولے زن بارے خیرے کو لے کنا اس چراغ پہ نو دعانا اس چغی ہوئی کہ اللہ خیر یہ اللہ خیر نہ اللہ ہی تو دروغ جنے اول دی خیری کو لی زانتا اس چی تکلیف میں در باندرا اس تو نہ دعانا لی جنبی کپا ڈڈا پروتی پالخ باندی پروتی او قائدن یا کناستی او قائمن یا کولانی زمانہ سوال کی چی اللہ دا تکلیف لرکی دا مصیبت لرکی دا خویا دیر پریشانی دا خواہ کلی چی بکم سڑی باندے سخت عذاب دا راشی مرض خوب نور دی وی راشی نو کل ڈڑاو لگی چی پاغیو منشی نو بیا کینی او ساتو چی پاغیو منشی نو دا سی بارو گرزی رو گرزی دا دا پریشانی نو دا سی کئی کرد سخت پریشانی دی کرد سوال کی خدا خیر کیا اللہ ذات فلما کشفنا عنہ ضرہ کل چی لری کو منگ دنا مصیبت اگر تکلیف مر مانا سو استمر علی شرکہ مانا دے گور پا خپل کفر باند بیا تلکشی اسی چی والی چی خدا بے وچرے نکو ماو دی مصیبت نم اخلاص کے او چی اخلاص کی نو مر دے بیا پا خپل عادت باندی گردی کالم یا دونا الہ ذر مستا تبا نوے چیز منگتا آواز کرے او پا یو تکلیف کی چیز ترسے دلے او بیا با آواز بلسو کی تبا نوے چیز آواز دا مضمون یا دیر سورتنو کی راغست ہے سورہ نحل کی بامراشی دری پاندوس کی زمر کی بامراشی اتم آیت کی او سورت انکبوت کی خدیر مشہور دے او روم چدا مشرک حال اللہ بیانے خواہ مصیبت پر آشی نو چگی گئی چلرے کم تینا اللہ بیا ما نپی جن چیزا خو کما خو مرض ندر آگلے زکل بیمار شوئے ما کذالک زیین للمصرفین ما کانو یعملون دغا سے خیستکڑ شوئے دے مشرکانو خلقتا اگا عمل چی دیئے کئی زکا تو بنو باسی زکا بیا کلا کی پاگے باندی چیدی تدی نیک عمل ہوئی خواہ نیک عمل ہوتا ہوئی عقیدہ دے شرکی کارنے دے شرکی چسو تپوسو کی منزو دسنکے ہوئی نا زمانگا نور عمل ہوئی خواہ دیکھا نا نور عمل دے دا زیارتونو تا ہوئی دا گمان کی خواہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ زورنا دا تخویر دنیاوی دے بند تولی پا شرک بان نکلا کی تا تاریخ نہ دیکھا تلے چلائی معصوم رہ ہلاک کری دی شرک مکاو گو رہ ہلاک بشی خواہ یقینن من ہلاک کری دی غدیر قومنا مستاسنا مخی لما ظلمو تلے چو ظلمیو کم و جاتم رسلوں بالبینات راغلیو دیتا پیغمبران دی و معجزو سرا وما کانو لیؤمنو لیکن نو دی چیمان راوڑے دی نور دا ہر کار دا پار تکڑو ایمان نہ راوڑو دغس من سزاور کے قوم مشرکانو تا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم بیا میں اگردو لے تاسو عباد پزمکا کی پس دغی قومنونا اگی میں پناکل اوستاسو نمبر را رہے تاسو لے پزمکا کی سکونت درکو صدا لننظر کیف تعملون اللہ وی زبور ما چی تاو سنگا عمل کریں تاو امتحان دے تاسو میں خلیفہ گان سلکڑے لننظر حکمت دا خلافت سشے دے لننظر زبورم چی تاو سنگا عمل کریں کیف اگر ندیوی لی چی دیر عمل کریں کلگ عمل کریں نا مجھے عمل پا سنت دے و کن پا رواج دے دا اس ددی عمل قیخہ چی اللہ دے پارا پری خودل چی دی بسنگ عمل کی نرا شاگی دا سے عمل ہو کتا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کل چو اس لستلی شی پدی باندے آیاتنا زمونگا حکم آیاتنا چی پاگی کی دا توحید وضاحت ویم بینات ذکا ہوئی خوا آیاتنا لستلی شی و معنی مطلب یہ بیانے گی اور پاگے کے تو شرک رد کی گی باقاعدہ اور داغ زمانے پہ حال باندھ پورا تبصرہ کی گی دی تبینات ہوئی میں رضی دور تنگی اسے آیاتنا نہ ورے اسے آیاتنا چ بیانی گی پتی کا نا ردی ہوئی پہل کے اور روکو بلا ہو آیا اور قاری سے تو ہے کہ روکو بلا ہوئی کرنا ڈیر فندے ہو دا یا تو نہ یاد ہے کہ قاری سے بلی بینات نہیں یاد ہے کہ رہے کہ دا قدی اصلاح کی گی پاگی کہ شرک رد کی گی قال اللذین نوائی و کسان لا ارجون لقاءنا دا درین دلیے ہوئے خواہ دا چی قیامت نمانی کنا دی ہوئی سوئی ایت بی قرآن غیر حاضا او بدلہو بل قرآن راوڑا بغیر تو دینا یا دیکھ پراخوں کا تبدیل پکیو کا دیکھ آیا سن ادا تباسا دبا قرآن دی خیر جموں گا ٹول نے انکار نہ کہوں ٹول قرآن نہ تو دیکھ آیا سن ادا تلری کا ہے تب قرآن غیر حاضر دے پیغمبر تم ویڈیو کا چگورا راوڑ یو بل قرآن بغیر دینا یا دا بدل کنوں بے امن وید نور قرآن نشتے کنا اگر دیڑی رخمانی کنا خواہ ولی اگر کسی دی اگر کسی دی قصص الانبیاء شتے کنا اگر دیر فخ دے درت الناسحین شتے کنا اگر دیر فخ دے تاس دیر کتابو نجی اگر کی قصی دی چرتا دا پخانو بادشاہانو او دو نو اگر فخ دیوی دقا قصی ہوئی سو قصو کی نو یہ رکھو دیر زبردست تقریر ہو کنو اگر قرآن دی مضامین سرے نلگی نو کھا دی دقا قرآن غاری کھا روڑا یا قرآن بغیر ویچی ابددین بغیر یا قرآن نی او بیا سبل سا کتابی کھا یادی کی تبدیلیو کھا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي هو يا وتا چما سره د دې اختیار نشتا ممکن ندی مال ما يكون لي لا يمكنو دا ممکن ندی چې زه بدل کوم دې قران درا د خپل طرف نه چې دا به هغه آسان کار دې ځکه دوه خبرې وتا او کړیو ډیر ګرانو چې بل قران راوړا دا به سو کړو او یو دا لري نه آسانو چ تبدیل پکیو کا نہ یہود چکڑو پتورات کے تو توے جتا آسان کار نشم کول نو گران نو سنگاو کم ندی ممکن ما لرا چ بدل کم دے لرا دخل طرف نام من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی زما خدا ذمہ واری دا زنیم روان مگر پاگے قرآن پسی چواہی کولی شماتا انی اخافو زی اریگم ان عصیت ربی کچر خلاف ورزیو کم دخل الرب او دے قرآن کے سلوک گندی تبدیل کم عذاب یوم عظیم یریگم دا عذاب در ذلوینا دا مسنگ کی گئے دانشم کو لے دے دکھا ہوئے چی دیوی چی خنش بدلو لے کنا نبل قرآن راولے شے ندا بدلو لے شے نبس میں وایا بے بیانے سلا چیزا من خبر انا مانے نوے بیانوں میں زکا چین نیا خاتو دے یریگم دا خدای نا چیزے نہ بیانم کو عذاب کی براشم دانشی کے دے چیزے فرید ودا کے دے چی ان آسوے تو سمانا کچھر زغل شم بیان نکم نو عذاب برا لرا کی بیا دیوی بس دے پتو لگے چیزا تا دا زان نوے قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم و توائے کچھر دا اللہ خوخوے نما بنو لستلے پتا سبان دا قرآن ولا ادراکم به انبا اللہ پوکلیوے پا دی باندی کدھا اللہ خوخوے چی بس دی دغا سی پاتشی پتیارکی دی پاتشی انبا ما تا سبان دی قرآن لستے ہو انبا اللہ پوکلیوے پا دی باندی ہو یقینو کہ چی دا اللہ کلام دے و غویلی دی گورا دلیلو تا پیش کی خواب فقد لبثت فيكم عمرا من قبله یقیناً چما خطیر کری دی پتا سکے دا خپل عمرنا دیر وقت سلویخ کالا تو پتا کہ سلویخ کالا کما تاستا سلوستلیو سا آیاتنا میں تلوستلیو نا نوس در تسنگ الولما معلوم شو کنا چدا دا اللہ طرف ندی امخ کے نہ نازلے دا اس نازلی گی تو تاس نہ لولا کنی دے سلویخ کالا کے تاس ہوا ہے یا پا دے سلویخ کالا کے تاسو ہوا ہے چی زمان ہم سو دروغ لی دلی دی ما چر تا پا یو خبر کی دروغ کری دی ناغیوے مو پتا تجربی کری دی تکو نی خبر مو پتا با ہے تجربی کری دی نمو پتا کے بغیر درشتی آو نابل سن دلی دلی حدیث کے راضی جربنا بک مرارن جربنا بک مرارن فلم نجد فیک الا صدقا مشرکین بوے بجال لیتا چمون پتا دیر تجربے اکڑے ہمون پتا کے بغیر درشتیاں نبل سونمون تو نولی خبر نمانے ظالمان وفلا تاقلون دم رسوچ نکوے چیو پل رات رشتی نوائے او بل پل زما دعوت نہ قبل ہے فمن اظلم زمر لوی ظالم بدلی دلی سوگ دلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پل باندې دروغ چی گورم و توائی چی توبہ و باسا چی اللہ سر سوگ پزور سفارش نشی کولے او دیا قح پل خبر کی پل دروغ جوڑی چی کولی شی ولی نشی کولے دے اولیاء ندی ولی او کذب بی آیاتی ہی او دروغ جن کی آیاتو نچو تبیانے انہو لا یبلغ المجرمون یقیناً شان دار ہے خبر دار ہے کہ مجرمان چرے ناکامیابی مشرکان چرے ناکامیابی دا دویم ذل رد شبات قہری کی اور رد شرک کی کارا اور دید آلیہ و عجز بیانی چہ دا کیا عبادت کا ویتا ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم دا مشرکان باقاعدہ عبادت کی بغیر دا اللہ نا دا حقا چا چنولا سا نقصان ور کولیشی کفریے دی تو تاہی چی مکہ بس پریے دا وی ماں غر کے وی چی کٹرہ باندی واری وی چی ہر سرال خراب کی اللہ وی اس نشی کولے اسی یرے گے ولا انباؤم اونولا سا فیدہ ور کولیشی کدیئے طول عمر تعظیم کئی اس نے جی کولے ویقولون اوائی دی پا جواب کے ہاولائی شفاعونا عند اللہ دا خزمونگا سفارشیان دی کنا منگ دیر گناہگاریو اللہ نا معافی غواړو خدا سے تنشو وقت ڈائریکٹ مونگ اللہ نا وقت شو مونگ گنانگار مونگ خطاکار مونگ دا خو مونگ دی اللہ توسلکو نبز زمون کارش هاولای شفا آونا عند اللہ دا زمونگا سفارشیان دی اللہ سران دا دی عقیدو کنفا روح المانی ذکر کی دی زیکی چدا سو کی عدل چی هاولای شفا آونا عند اللہ چدا خلق خلی تو گو ریو تفسیر یسیر تو روح البیان تو گو ری ناغیوی بوتانو بوتان اچھا دل تو گور نو یہاں والا شفا بوتان شفاعت کو لیشی دبوت خلق نشتا چی خبری پیو کن اغوی نا وزعو علا سور رجال صالحین دا خدید نیکو بندیان شکلو نا جوڑ کریو زوی خطرن چڑیر لوی مرتبی والدی گنل کنا اڑیر لوی خلق دی وزعموا انهم متشتغلوا بعبادتها او دے گمانو چکل دی مشغول شی ددی تصاویر پہ عبادت سرا چدا چا شکلو نے جوڑ کری ودی مشغول شی تو یہ فینا اولائکا یشفعون لهم نو اغا نیکان بندیان چدے تصاویر دی اور نشتا غی چرتا آسمانوں کی بھائی نو یغی والے شفاعت کی بیا دے او ذریعہ جوڑا شوا خا لیکن او سڑے چی خپل شکل گوئی نو اینا مخی تکیری کنا نو پہ اینا کی سکار نہیں خپل شکل سر اکار دا تصاویر جدی دی پار دی یخی دی چکل دی لڑشی دی تا او گوری دی تا افادت شروع کی نو یہ آغا خلق اس زمان دا پار سفارش کی حاولے شفا حاولے زکوی ادا غیر گٹو سر سکارو ادم رقم خلو بیاوی چی یعتقدون ان لکل اقلیم روحنو دا کی دبیو چی دا ہر وطن دا پاریو روح دے معین من ارواح الافلاق اگر روح اگر چی کم پاسمان کی روح ندی و ملائک دی حقیت ہے دا ہر ملک دا پار مستقل روح دے فعینوا لذلک الروح صنما فدہر روح پہ زی باندے او پنم باندے یو بت جو کرو چدا دے جبریل ورخا اشکلی ول اغسور کرو رست لوی لوی سرو گرد گرد گیراوی دے والے جو کرو چدا جبریل دے ادامی کائیل دے دیوی چکل مونگ دی تعظیم شروع کو نو التا کی کارو شخا التا کارو شی لکا دلتا کی چی نمبر ملاو کے نا غزے کی رنگو شی کنا تو یہ مونگا ذکر دا سکو شفاعونا عند اللہ تارو حلمان لکلی دا احناف تفسیر دے امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ونظیرو فی حاز الزمانے حاز اقبلی زمانے خبر کیا شفاگمہ صدے کی ترشوے دے او غوی و نظیرو فی حاض الزمانی دا مشرکانو چی باوی چی دا دمون شفاعا دینو دا دی مثالوی زمون پا زمانه کسو دے اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر وی پا دی زمانه کی نظیر دا دے کنا چی دا خلق مشغول شوی دے پا قبرنو دا اولیاؤ على اعتقاد انهم قد يقدبان دي چدي اذا عظموهم كل چدي اولياء او تعظيم کی سلام کی غلاف ہوا چی جند پہ ادری سپکیری کنا پدی باندے نی فانهم يكونون لهم شفعاء دی زمون دے پار بھی اللہ تعالی سفارش کی دا دا عقیدہ کنا دا غیم دا عقیدہ و عظیم دا عقیدہ رکھا بلکہ دی خدل تا دنیا کے گواڑی چدل تا دنیا کے زمان دا پارا سفارش کے خواہ حسن بصری ہوئی کنا وی ارادو بالشفاعت فی الدنیا لإصلاح المعاش دیر خلق و چیری وی مونگ دید پارا ولزو چی اس دلتا فی دنیا کی زمانگا حالت خشی چی دیر آلہ دعا غاری چی زمان پمال حال او کور عرص کی برکت راشی لی اصلاح المعاش و سوک دی دنیا قائل و سوک آخرت کی و شفاعی گلن و دا غصت زور صرفا هاولا شفاعنا عند اللہ قلت و توایا تنبئون اللہ بما لا يعلمه في السماوات ولا في الارض يا مشركانو تاسو الله خبروي هغه چا باندې چې الله په نفي جن چې په اسمانونو کې دي که په زمکو کې دي لکه دي ذات وي الله ته چې الله ته خبرې زمونږ تاله سفارشیان کتلې ته خبرې کې نه خبره چې دي زمونږ لپاره تاسو سره خبره کوي او ته به قبلې ګورې خبری ہے اللہ بھی سوک دی آسمانوں کی نشتہ آسمکوں کی نشتہ داس سوک چاہ اللہ سر پزور خبروں کی سوکھتے لا یعلمو مطلب سدے لا یعلمو مانا چلا تحقق وجود یہ نشتہ نو شتہ دینا نو سفارش کے سنگا نتی جنے دل رپ آسمانوں کی نشتہ پزمکوں کی نشتہ دیدے کہ روح المانی ہوئی ويجوز ان يدخل فيه الملائكه والمسيح عليه السلام داوي سمنا خبرنا دا سيو زين بیا بیا مونږ نشان دي کو ها چې پذي کې پدې شفاعاو کې ملائکم داخل لیو پذي کې عيسى عليه السلام هم داخل نه دا څنګه جائز خبره خو نه دا اديغه کاندو پنده د شیخ په تفسیر باندې رد دیو جنا کړو په جواهر یہ مدرسے نہ پتوار آوتی ہوا کا نا ویدا مگور ہے ندی قتل نہ جائز دی بولی ویز کا جدی کی اولیاء بوتان صفت ور کرے کیا ہو مشرکان بوتان تو بھی آواز کا ہوگی عبادت دے گا ادی کی ویلی چدا خلق دا اولیاء عبادت کی ہوگی سفارشیان گڑی ہوگی ویدا زکا یہ لکھا بیا اگر نقل کرے دے جواہر کو نقل کرے در روح المانینا د کبیرنا د قرطبینا نبیا تخل کو توائے چدا ٹول میں گو رہے گا اصل خبر ہو پاگے کے راہ رہے گا رضان خواغل بھی نکلی نہ ڈیر خپ ہوئے گی بقرآن باغ میں تھا حداد اللہ میں اقبال خبر ہوا تھا ہوئے کہ اس قدر فقیحان حرم بے توفیق ہوئے کس قدر فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں دا ڈیر حیثفق حادی علماء دی چیزان نے بدلی اب قرآن بدلی زان دا قرآن نے تابع کی قرآن دا کل زان تابع کی کا نا تاسو اے قرآن سر سکار دی تاسو پہ جو آئر باندھ رت کو ہے اول خدان پو کہنو سبحانہو پاک دے اللہ و تعالی و دیرو چتے اما یشرکون دا دی شرک نوم چی دیو تا شرک نوی ویدا خوش وسیل دا وما کان الناس اللہ امتا واحدتا نو دا خلق پہ یو وقت مگر یو جماعت پہ توحید باندھے دا بہتر قول لے مفسرین ہوئی قرطبی و احسن الاقوال انہم کانوا علی دین واحد موحدین نو دا خلق مگر یو امت پہ توحید باندے فاختلفو بس اختلاف ہو کنو شرک ہو کنو اللہ پیغمبران رولی گل دنیا تا فبعث اللہ النبیین ولولا کلمت سبقت من ربکا دیوی چی کل شرک دے نولے اللہ عذاب نراولی پمونگا اللہ وی کنوی اگر فیصلہ چی مخ کے شویدہ درستانا چی عذاب با قیامت کے ورکوم لکل امت اجل کدانوی کنا لقضی بین اون فیصلہ و شیودی پمین کی فی ما فی اختلفون فاغسو چی دیبا کہ اس اختلاف کی ویقولونا زجر پہ انکار در رسالت سرگو وائی دی لولا انزل علی آیت من ربی ولی نازل نکلے شو پدی پیغمبر باندی معجزات اخفل رب ناچمونگے گوارو منگ توائی دا موجودہ ادے نہ روڑی فقل نہ تو آیا کہ معجزات چدی دا دا غیب خبری دی او انما الغیب للہ او دا غیب علم اللہ سر دے ما سر نشتا فانتظرو انتظار کوئنی ما کم من المنتظرین زمستا تو کشان بندے وکر تاسو میں انتظار کوئے زبا کو مکچر اللہ رولی گلہ کنا دیر بخی ہما تا دا غیب اختیار نشتا زجر پہ شرک بانی گو ویزا زکن الناس رحمتن کل چوسکم دی خلقت سر رحمتو من بعد ذر رامستکم پس دیر تکلیف نا چی دی ترسی دلیو دیر وقت پریشانو دیر وقت محتاجو سوالو نے کول کول اللہ پی رحمتو کو سوالی والا قبول کو نو اولاد والا ورکو نو مالی والا ورکو نو صحت والا ورکو کاری والا اوکو تو نو کری والا اوکتا ولی دغی کنا دنیا نور مصیبت خو نہیں خدا گئی نو اللہ والا کا رک کا نا جزدی بہوئی کہ الحمد للہ شکر دے الحمد للہ حریص و اکڑل اذا لهم مکر فی آیاتنا اگرد حریص پاروس بہنی دی او حلی دی زمون پایا تنو کے اس گور بل بل سوئی الحمد للہ نوئی کہ شکر دے چل رہا لے نعمت را کو اور زمونگا جس یہ پورا کو ننا مکرن فی آیا سوکتے نہ تپو سکی چور سور وقت پس دا با ما شمو شو وی پا قلم لکلی شل کا لو دی درانے درانے خبر نو یہ آو خدے با سبب کڑی نو نو یہ سبب داوشی چی دہا رہا رہے کنا ملنگ باچا رہا رہے اکو سکی کینا ست اللہ ترکڑے ایکی خودو امونگا تینا سالا ڈوڑے راوڑا اگوی چی ذرا زم مخی کال لنو معشوم بشوی ہنم باول زک دمکانا نبس اگا کال چوشنو اگا راوے یا کسی لراوے کنا مونگا والا معشوم بار کنو اگوی چی داخو زما دے ہمونگا تاوی چی ارہ مونگا دیر جزانیو مونگا ریبانانیو ملنگ باچا دا مونگ تفریدا اخیر دنم والا تکی دا ناغو لنم کی خود تالی ذر دا با دنمی تالی ذر اذا لهم مکرن فی آیاتنا دا جو سوکو تاوی چی دا سی موایا دا نمغر کوا دا خدای در کدل ناغو سوی پیولی دا شلکا لخدے نو شلکا لکی خمونگا سونو لی دو دا سی پا اخپل شرک باننے کلکی خوا اذا لو مکرن فی آیا مکر دا گی توی کنا خوا چلا اللہ پا دن باننے تان لگی اللہ باننے بدنام لگی جاگر را نکلن اگر دا غنہ دا زیارت خو دا ملنگ خو دا پیر خو چی پا مونگا اسلو سوزی دو او یہ خدای خوب بچا زنا نسوزی زنی نشتا کنا ای بدبخت و مکرن فی آیاتنا دا طول حیلی دی تعان لکھا قل اللہ و سرا و مکران و تاوائی چی ما شم تا دی خیال کوا ما شم تا خیال کوا چی ومی تا بورسی کنا ولی زکا چی اللہ دیر تیز دی گوری اسراو دیر تیز دی پا جواب کی او پا خپل قدرت کی تا خو بھی تو بلوم کی خود ہو وہ سو تو ہے کہ راٹنگی کی دلا نوشی دا سکھا انہا رسولنا یکتبون ما تمکرون یقنان زمان ملائک چی دی اگی باقیدہ لیکل کی اغسو چی تاس صحیح لے کوئے سو خبری کوئے نو اگی لیکلی دیم چی دی بندہ دخلی ندا خبرو خطا چی دا ہم پا زیارت غختے ہو نو پا زیارت تو نوم غختے ہو نو خدا یراک خدای نم پا کیوں مخلی گوارے خوی پا زیارت سنو مغفتے ہوکا نا ما تم کرون دا خو دا خو لا جدا مکر دے بیا رستو چی کم مکرون نکیولی چی پیدا شنو بیا خو ولی با دیر سکول غاری کنا کل یو مرضی کل بل مرضی کاغا تا نخری دیولی دے گو رہا کل دا سی معشوم پیدا شی چل گٹ گنتی کا نا نو مشران و طویل دی چی کل سپوگمی تن درونی سی نو دیران کی خاک کئے دیران کی خاک کئے نامونگا لی دلی دی نو چی سپوگمی وطن درونی و نو پا دیران با خلق ناستو ما شمان بار سرو وی دے خاک کڑے دے بخشی اس کنا اب نورم خراب شو اذا لم مکرن فی آیاتنا کل ودا سوچے نب پیدا کی دنو پیدا کی دن چ پیدا بشو نبیا بری دو چیسے نچ خدے را نبیا واخلی نوری بشران بوتے فدی ڈیران اوپر جائیں بولی یہ بس نے کہ خدے بوئی چدا دی نہ دے پکار سلے تنا خلما ڈیران اوپر زو لے جاوا دا ٹو کے مسخری بے خدے سرا کو لے تھا اذا لهم مکر فی آیاتنا خدے پہ نعمتوں کے مکرون کے غن پوئی گی در دی خلق و عجیبا کی دو پا خدای باندے خواہ دے اس مثال بیانی هو الذی اللہ ذات یسیرکم فی البر والبحر چی بوزی تاسو لرا او چکر در باندے لگی کل پوچکی کل پلمدکی حتی تردی کو اذا کنتم فی الفلکی چی تاسو یہ پکشتے کی وجرین بهم بریح طیبت اور روانی دا کشتے پا دے دریاب کے پڑیر صفا او خوشگوار ہوا باندے خصفا روا او جاز روانی خلق کو یر جاز دیر خروان دے خوا طیبتن وفریحو بے او خلق خوشحالی پا دے باندے وفریحو بے حاسمت لگو وی دا آغا خوشحالی نا چا الحمدللہ وی شکر باسی نا مستی کئی وفریحو بے ہاں پاگا دریاب کے پکشتے کے پا جہاز کی مستی شروع کی جہاز ہاریو ناس بن راشی دے کشتو دے جہازن تا اگا ہوا سختا الٹشی و جاو الموجو اور راشی دے پلا چپید دریاب من کل مکان دار طرفنا و ظنو انہم احیط بہم او دا حلق یقینو کی چلالو غرق شو احیطو چاپی روی چاپی دی بس اخلاصی لار نشتا دعو اللہ مخلصین لہ الدین دقا وقت کی خدایات چی بیا ہم خدی خواہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین دا داغی زبانی مشرکانی آدی چی قرآن کر نازلی دو دا عرب مشرکینی آدی ناغی چیغی کی اللہ تا پدا سے حال کی چی موحدین شی چی اللہ بغیر ستان بل سوک سنشی کولے تو زمون دا بیڑے پارکی او باری مخلصین لہ الدین او دا سوئی لین ان جیتنا من حاضی یا اللہ کخلاص دکرو دا دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخام خابستا تابداریو ہمیشہ بیا بچر شرک نکو وئی کنا موحدین توحید خوبی جن یا اللہ من بیا چر دا سو فلمان جاؤم کلچ بچیے کی خلاصیے کی داؤم یبغون فی الارض بیا دی وقت پل سرکشی کی پزمک کی بغیر الحق کی ناجائز حق شرکی خواب او کارو نہ کوئی گردی کی بخاری دا حضرت اکرم و واقعہ ذکر کرے دا چکل مکم و عزو فتح شوا نو کافران تخت دل نو بگشتو کی سوار شو دا بجہل زی ہم پکی وائی کرم آغام تختی دا نا کشتے گڑا وڑا شوا او چپو آغستا نا کشتے والا اوی وی اخلصو اخلصو یا خلقو اخلاصو کہے یواز اللہ تاوازو کہے چی بل سوک پکی نہیں وی اولی وی بس دلتا بغیر دے اخلاص نکار نکی گی اغلاص مناتو وی اغی نشی کولی دا خدا یود اللہ کار دے دا حضرت اکرموی وی ما ہوئی ما وعدہ اکڑا پل رب سر چلا اِلَّمْ يُنجِنِي فِي الْبَحْرِ اِلَّا الْإِخْلَاسُ نُو لَا يُنجِنِي فِي الْبَرِ غِيْرُهُ کچر دریات کی من بغیر دا توحید نا نبچ کی گو نا پوچا کی من بغیر دا توحید نا نشو بچ کی دے او بیائیوی چو اللہ کچر زد دی مصیبت نہ بچم لآتین محمدن لآزعن یدی فی یدیہم زوبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر رازم و زبخ پلاس داغ پلاس کے اکدم ثم لأجدنه رحیما رؤوفا. اما تخم علم دے چو دیر زبردست انسان دے دیر متحمل انسان دے ناغ پلے وعدے رشتیات لکنے بس چسنگا پوری واتن نیغ راغے ایمان راولو پی ابو جہل وقف پلکار کئی کمڑو کا جو اندے دا گورا داو اللہ مخلصین لہ الدین اگر پک ایمان راولو صحابی تے نجوڑ شکا اکریمہ. یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے خلقو دا سرکشی ستاسو چکوئے نو دا پکلو زانن باندے ظلم کوئے متاع الحیات الدنیا زید دنیا خوشحالیو کے متعو متاع الحیات الدنیا بس دا لگ وقت دے دنیا ثم الینا مرجعکم بیا منتستا سرات للی فننبیوکم بما کنتم تعملون. خبر بو کتا سلر پاوی عمل کتا سکاوم دنیا بیا دکھر مخیم ویلیو چوت ماننو بیہا ورزو تو دنیا باندھ خوشحال شوے وہ سوئی دا دنیا سشے دے تا دنیا حقیقت معلوم کرے دے انما مثل الحیات الدنیا کما ان یقینا حال دا جند دنیا خوچ دے پشان دا اوبو دے انزلنا وچمونگے ورو من السماء دا اسمان فاختلط به نبات الارض گڑ وڈ پیدا شی بدی سرا بوٹی دا زمکی قسما قسم اڑو نم بین دردی مما یاکل الناس والانعام حقا چی خوری غیر خلق او ساروی خلق یا غدانی خوری او ساروی یا غبوس خوری دوار و روزی پیدا شی دا سنگ زمکا باندی بارانو شیو وی حتی ازا خذت الارض زخرفها تردی پوری چی اونی سی دا زمکا اقل خائص چی باران توشی او داشنشی تو دا سی کالیتی نجوڑ سی زخر بہا کلشنشن گولونا سرسر گولونا زیر زیر دا باغونا او دا فصلون دا سوشی دا رزمکی کالیتی وزینت او دا خیستشی کنخا وزن اہلوها او گمانو کی خلق دا دی انہم قادرون علیہا چی بس زمونگا اس پا دیخ پل فصل باندے قدرت حاصل لیں فصلو شو خو دیر زیادو شو او سکالیو بیا قات نرازی مینگائی بن رازی انہم قادرون علیہا دیو تزان سموی چلو بکو فصل بپریکو اتا آمرون علیلن او نہارن راشی اغی فصل تا فیصل زمونگیا دشپیا دروازی فجعلنا حسیدن نلائی مونگیا وللوکون چوری کا تاستا جت نشتا دے اگر دو اغیل را ٹکڑی ٹکڑی کلم تغنا بالامس چی تبیا لرشی اگورن تبا نوے چی پرون پدی پٹی کی سو دا سی پاک کرو دی لکا چی نو زرگن شوی پرون نلاو یہ انسان استامی سالم دا دق فصل او دا سپرلی دا گیا دے خیستای خلق دربان خوش آلیگی چنم قادرون علیہا الگ ظلمے شو او زمون اگا با سڑکی اڈیر زمون پکار بشی زہ خدای فضلو کن او اتا ہم رو علی دن او نہارا دا نیٹے نا خسوک ندی خبر کنا یا دشپی یا دروزی اب اس کار ختم شنو اللہ ویستا دقا سی مثال دے خا کذالک نفصل الآیات داد اللہ کمال دے چوازح کی ہوں آیاتنا لقومی تفکرون اگر قوم دا پارا جو سوچ گئی اللہ بھی پا دیکھ سو چکا دا دنیا تا تسخ کارے دیکھے گوارے بقا نشتا دیکھے وفا نشتا سو چکا ندیوی چی سنگا سو چکا ما اللہ و توی دا سو چکا چی دا دنیا پریدا دل ترازا زان دی پا غزب اختا کرے دے کل یو فکرے کل بل فکرے عمر دے خراب شو جون دے خراب شو پزوانے کی بڑا شو راشا راشا دا سے کورتا دے بوزما چلتا کہ غمونا نشتا مصیبتونا نشتا فکرونا نشتا آکم کور دے واللہ یدعو الی دار السلام اللہ را بلی خلق لرا خپل ځان ته دار السلام ته جنت ته دار جنت نوم دی دار السلام دا امن ځای یو معنا دا ته سلام مصدر شي او بل معنا دا چې دا الله نوم دی کنه دا الله کور ته نه راځي څومره خپل دی دار السلام دیوی چې ولی نه زه موږ ته لار نه ده معلومه یا بدبخته تا ته د جنت لار نه ده معلومه ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ورکی هغه چاله چې خوښی شي د لارې د جنت هلې توفیق نه درکړې صراط مستقیم نه پیژنې للذین احسنوا هغه خلقو دپاره چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله عبداللہ ابن عباس دا معنا کوي چې قال لا اله الا الله چې چا دا کلمه اوی نو الحسنا نیغ با جنت تا دی تا تا دا لار ندا معلوما تا خو ماشومان تا اما لما دا لا اله اوی کنا چا دا کلمه اوی دا رضی اخلاصنا نو الحسنا اغید پار جنت تے و زیادہ او جنت تکے چی او زیاد نعمت و سر بلن دے اغزیات نعمت تفسیر نبی علیہ السلام پا خپل کرو چی ان نظر الی وجه اللہ عز و جل چی اغا قتل دی دا اللہ مختا دا بکی زیادی نعمت سے تراشا چی دو مصیبتون نا پامن شا اللہ سر سکون دے اللہ سر امن دے و عزت دے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ نَبَرَسِدْ دِي مَخُنُتَا قَتَرٌ تُورُوَالِي وَلَا زِلَّةٌ اَوْنَ رَسْوَائِي اولئک اصحاب الجنہ دغ جنتیان دی او دیو پا دی که ہمیشئی بے گور تزید تی دنیا پسیو چی خلقو گرے ما تاسو دنیا لنے پیدا کری ما تاسو جنت لنے پیدا کری ہے ظلم ذکم استاسو مشروطے او ظل دنک چی داو گورا داو گورا چی دا دن پاتی نشکنا بیامی تراویستو والذین کسبوا السیئات وکسن چکارون کی دا شرک کسبوا السیئات مقابلہ کی ذکر جزاء سیئات بمثلها بدل دا شرک با ام داغی پا اندازی چی وطول مر جہنم دے و ترحقهم ذلہ را گیر کری بی دیل را رسوائے چو گور وطن پٹ بی پر رسوائے کی ذلت کی خواہ مالهم من اللہ من عاصم دی چی پتمو چی سفارشیان بی نبی دید پار دا اللہ طرف ناسو خلاص ان کے کانما اخشیت وجوہم تبوئے چی پتکلشوی دی دا مخوند دی قطعام من اللہ لے پیو پڑیرو ٹکلو دشپی کے تا جمع دا خوا قطعان دا قطعاتن جمع دا تبوئے چی دمن کو شپیری ادا سڑے پکی پٹ دے کمپیوٹری و تو نم بے نشی صحیح کو لے دس ویدا مکھنا پٹی اور دس پشپا مسلم چتکا تورا تیاری پکے ہاں اسپوک میں پکے نہیں دس ویدا مکھنا پٹی پاوا تیارو کے دگا دی جان نمیان اور دی بام شی بجان نم کی تخویف و خروی ذکر کی و یوم نحشرهم جمیعا یاد کا عورت چمو برا جمع کدی لرغنڈ ثم نقول للذین اشرکو بیا بہو آئیو دی مشرکانو تا مکانکم ادری گئے پزے بارے انہوں خزے انتم و شرکاو تاسو اوستاسو آگا چی تاسو تاوازو نکول اغیب ہم پزے ادری گئے تاسو بہم ادری گئے فزیلنا بینہم دل تمراد دا شرکاؤہم نا عباد صالحین دی خوا نیک بندیان چی دی بہو تاوازو نکول کنا نو اللہ ہوئی جدا بے کم زکا کہ اللہ چرے پل نیک بندیان نمو شرکان سر یوزین پریدی پا قیامت کے فضیلنا بے اللہ جدا بے کم دینا چیہ پلش ہے وقال شرکا اوم او بوئی دیدہ خدایان کیا خونیکان بندیانو خدی ظلم کرو حقیب سوئی ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمونگا عبادت ندے کرے دروغ موائے تاسو ہے جمونگا تاسو عبادت کرے دو مشرکان با حیران شی کیا خدا ہے دی سنگ انکار کی من خطلیو ولی ہم شکرانی اوڑی دی خدمتو نام کری دی ممباتم پکی بلی کڑی غلافون ہم پہ چولی دی دین چاپیر گردی دلیو ادی ہوئی نا تو زمونگا عبادت نہ دیکھو دس چلو شا حقیب ہوئی خدے گواہ دے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ گواہ دے زمونگا استاز کو مینس کے پدی خبرہ ان کننا لعبادتکم لغافلین چیقنن من استازو دے عبادتنا نیو خبر خدے و تا گواہ کفا کہ دروغ جنیے زمونگا عبادتم نے ایک رشتیا ہوئی کر اگر جزان سے خبر ہے دا خو ٹول کار دے شیطان جوڑ کرے دے دزان نہ ولیم جوڑ کرے دزان نہ غوثم جوڑ کرے دار سے لکڑے اخلق پیدا گمان کی چی دا دی زی اگر ولی دے دا اگر بزرگ دے خواہ نوی چی دک خزے کے مشرکان خبر شیلا دا خزے بہت پتو لگی چی سیکڑی دن تروس پورے نو خبر تھا ہونا لکا پدا غزے کی تبلو کل نفس کاربشی ہر بندتا ما اسلفت عمل چکڑے دے مخی لے گلے دے پا حقیقت بے اس پوشی چی دا خوک بدو خا وردو الاللہ مولا ام الحق اواپس بکڑیشی اللہ تا ددی خیال خدا چی قیامت شی نمون بلوم بے ملاقات دخل و شفعاء و سرکو اللہ وی شفعاء نشتا مال برازے اللہ مولا و ملحق اللہ تو واپس کری چیارہ دی مددگار دے پا حق وظل عنہم ما کانو یفترون رکو شیدینا و شفعاء چیز دنے جوڑ کریو دا شفعاء دی تھا دا مطلب دے دا مشرکو چیارہ سالک ویلیو و صوف ترہ اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار چتا چا جنگ کو دوری مڑی وی دوری وی اندو خلق توی اردو واری اخکل اس دے دما اس کچاولی دو اخلق توی دا خود دور دا غبار دا سبا گخکاری نا او چکل دا دور لریشن سبا ہوئی نیچی سبا اس سوری کو پا خر سوری وی استا خر تا اسوائی اللہ دا مشرکان اسف زانتا وی چی مون پاسون سوارو دی تو پتا ہو لگی خوش کل قیامت شی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دلیل عقلی ذکر کئی او پا دی کے اقرار دے دا مشرکین اللہ دی تو دلیل اعترافی ہوئی خوا اگی اقرار کئی چیز آو اللہ خالق دے آو اللہ مالک دے آو اللہ قل من يرزقكم من السماء والارض وایا سوک دے چتا سل روزی در کی دبر نہ او دحکتنا ددی مالک سوک دے ام یملک السماء والابصار سوک دے مالک دغو گنو او دسترگو او من یخرج الحي من الميت او سوک دے چ پیدا کی جون دے دمڑینا او پیدا کی مڑے دے جون دینا او من یدبر الامر اور سوک دے چھ انتظام کی دے ٹول عالم تپوسو نہ دیو امتحان دیو اسے یقولون اللہ بردہ مشرکان ہوئی چھ دا عرص اللہ کی خیمہ نہیں کنا دکہ ہوتا دہریان نشوئے لے دہریان تو بھی چھ خدے نمانی ادی خدے مانو خالق ہے مانو زیمواری درس مانو فقلتو توائے افلا تتقون تاو دے شرک نہ ولی زان نہ بچ گئے چی تم رپو ہے کنا نو دا دے شرک نہ ولی زان نہ بچ گئے چی سو ضرورت شی وطا سو ہے دی زموار دی فذالکم اللہ و ربکم الحق دا سی بتو نے چی مخ کے بیان شو دا اللہ رب ستا سو دے یقینا دا دبندگیو کہیں کتا سو ہے چی نہ دیم دے انور مشتا اللہ بھی نور نشتا فماذا بعد الحق الا الضلال نشتا دے پس دے حق ذات نہ مگر گمراہی بس یا اللہ دے او یا ضلال دے مینز کے بگی درے محبر نشتا خا چتا سو اے نوا ستا بگشتا دے وسیلہ بگشتا دے نا فماذا بعد الحق بیا خوب اللہ تا آواز کہے چی یا اللہ او چی دا آواز نہیں نا با ضلالی نو استاخو خرم تو کسی مکا ہو چی تو اے نا خیر دے کنا یا رسول اللہ چاہوئے تو محبت تو جنا تو خیر دے وہ نہ علت ولال دے نو قرآن تو ولال بھی دے نو تب کے واسطے گوری فعنا تصرفون تاسو کم پل والو نشوے دلانا کذالک حقت کلمت ربک دغا سی مضبوط شوی دا فیصلہ درفستا پا کسانو چی کفر و شرکی انہم لا یؤمنون چی دی ایمان نروڑی دیل اللہ توفیق نور کی تو تڈیر ہوئے چی دا خبر صحیح نداؤ خیر دے تا علم خفا کی گا وہ زستا علم منم چی کڑے دے خدا خبر صحیح ندا چی تا لکلی دی چی یا رسول اللہ ویل دا محبت تو جن جائز دی دس خبر صحیح نہ رکھا جی حق پرستی مخلصی نہ بخل غلطیوں میں نکلا تھا کہ بس ماں لکھ لی خزبا اس دے جواب لکھما ازب رد کما نہ ٹھیک دا اللہ بھی نہ کرنا انم لا یؤمنون نہ تا تنری والی نہ پسند لاؤ دی تک اخبل غلطی معلوم ہے شنو دی ایمان نہ راؤ یقین نہ یو دلیل تپوسو نو دا بل قل و تو حل من شرکائکم اشتد استاسو پدی خدایانو کی داس سوک من یبدو الخلق ثم یعیدو چی مخلوق پیدا کی او بی پناہ کی او بی جوندی کی لکا اللہ چی کئی دا سوک بکشتا دے اگی غلش قل اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو او آیا دا خو یو اللہ دے چی مخلوق پیدا کی او پس دو مرگ نبی بیا جون دی کئی فاننا توفکون تا سکم پلول تکڑی شوی دا اللہ توحیدنا درم قل حل من شرکائکم وائیو تا چشتا دیستا سپدی خدایانو کی من یهدی الی الحق روحانی کار کولیش چه دیتو کی خلقتو دا حق سیدار و توخیدی و بندر عنمائیو کی دی غلیشو قل اللہ یهدی للحق وایو چ اللہ دے صرف چا حق تلار خی یهدی وانا سو رسی حق تا سکتا آگا کار رسول دی کرا افا من یهدی الی الحق احق و یتبا نو آگا ذاتو چ رسی خلق حق تا لارتا ایمان تا و اسلام تا و قرآن تا احق و یتبا آگا دیر لائق دے چدا حکم امن لشی پولوہیت کے چ اللہ تخدے بس ایو تبا چ پولوہیت کے دعوی حکم امن لشی اگر لائق دے اما اللہ یہدیو کنا رسو کو چ اپ خپل لار نومی الا ایو دا ہو چ اگر تو خو لشی نو الگ لار نومی مخلوق دا سو گورا کا انبیاء دی کنا جسوت اللہ وحی نوکلی جبریل یا نورانی کلی غیتا پتہ نہ ہوتا ما کنت تدری من کتاب ولا الایمان سورہ عنکبوت کی براشی آخر کی سورہ شورا کی چتنوی خبر کی ایمان ستوی کتاب ستوی کنا دا ہموتا تا وحی اکڑنو نو مخلوق طول وحی تا محتاج دے لا یہدی مانا لا یہتدی لار نشی منتے الا ان یہدا ہاں چید برنو تا ہدایت اکڑیشی تو مخلوق پسیدی فما لکم تو سرس دلیل پدی خپل شرک باندھے ہوئے ایو دلیل اللہ نشابوری ہوئی فما لکم تو سرس دلیل دیوی دلیل خنشتا نچنشتا نو کیف تحکمون بی دلیل فیصلہ کوئے داو ناشناکار دے بی دلیل فیصلہ خنکی کیف تحکمون ہاں یو دلیل شتے وما يتبع اكثرهم الا ظنا ندیروان اکثر خلق کو دنیا کی مگر گمان پسی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اللہ بھی گمان دلیل نہ دے تب گمان پیش کے ظن پیش کے گمان نہ دے نشی فائدہ کو لے دا حق کو مقابل کی ذرا بر یو پلایا تو ندی چ قرآن ہوئی چی ورے سوک سے نشی کولی چا سر اختیار نشتا نہ سوک چال سے حق ور کولی شی نہ چا باند سوک بیماری را وستی شی نہ چال سوک اولاد ور کولی شی نہ پی موت را وستی شی نہ صرف دان لا کر ہاں دی پل سدی دی پل ہوئی دی بوئی ننما پخلستر کو لے دو پخلستر کو میں لے دو سڑے رات پارتے دو اسپتال نہ چاہتے دو بولی داوی مونگا اسپتال تو سڑے ہو رہے ہیں تک مر سکا نا نشپا رہا چشپا رہا نا بس ہوئی چماؤ کا تو نو سڑے اس کو کٹ کے نشتا داوی تو پلو لی دو کا تو خبر آ سکو داوا ہے زون دے دائی دو کا تو نہ دا یا زون دے کی دنیا کی پیغمبران کو نشتا کل وی مونگا وی قبر تک ادرے دو مجھے خبر نہ ہوتا آواز شو چتا تب ہنا اکڑے شو داوی صحیح خبر ہے رکھا پیدا زون دے دا چاوی لی دی چاوی لی دی خوب دین کے نہ منظوری گی ٹول زون دے بولے خا کلو یو سڑے روان و خر ور سرو اب اس خر و تاجز مر شو او دوی چی اللہ زما خدا یو خرو اگر آ تمر شو نظر بس چل کو ماں کنا نو کلوی یو سڑے رہے پس پینا جاما کے او خرے والے جوان دے کو دا دا سی خر دے سی عزیر علیہ السلام کو تا قرآن دا غط حق کی ویلی دی دا سمر چی دا کسی کئی کنا دا ٹول دا روغ دی خواہ تدی یقین ندے پکارو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ کوئی کی پاغا سوچ دیئے کئی ترغیب قرآن تا وما کان هذا القرآن ان یفترا من دون اللہ دا قرآن خواہ کتاب ندے لکہ ستاسو دا کتابو نچی دی لکہ ستاسو کتابو ندا سی دی چی جوڑ شوی دی دزان نا او دا سی دی چی دا قرآن پا کسا نشتا دے دوڑا سی پتا خواہ او قرآن دا سی ندے نم افترا دے ان یفترا چا جوڑ کری او نم ان دون اللہ دار سبتو نا قرآن کی نشتا ندی دا قرآن دا دی سبتو چی جوڑ کری شی او ندا سدی کی من دون اللہ چرت دا بلچا کتابی ولیکن تصدیق اللذی بین یدے لیکن تصدیق دے داوی کتاب نو چمخ کے دن نازل شیو و تفصیل الکتابی او دی کی وضاحت تے دا اللہ دا احکامو نشابوری وی الکتاب الاحکام المکتوبہ کم احکام چی لکلی شوی دی ناغ پا دی قرآن کی دی لارے بفی من رب العالمین شک نشتا پا دی کہ چید رب العالمین کتاب دے اول کی نوی دی رارے بفی ہے ذالک الکتاب لارے بفی دل تیمانا اکڑا چی پسکی شک نشتا من رب العالمین پا دی کی چه در رب در طرف نده کنه پا دیگه سو شک نشته خواه ها داولی وی زکه چه خلقو بکه شک کرده و ام یقولو نفترا بلکی دی خوی چه داده پیغمبر در زن نجور کرده در اللہ کتاب نده قل فاتو بی صورت مثلی و تووه چه دا خودیر آسانه دا خودیر در رشتی حقیقی خواه راوله تاسو یو صورت ادنا صورت پشاند ده قرآن وادعوا من استطعتم من دون الله او یواز تاسو نه راوغواړی چې څومره ستاسو طاقت کیږي بغیر د الله نه بغیر د الله نه ځان سره ټول مخلوق مرګري کې که جنات دي که ملائک دي که مړه دي که ژوند دي ټول او داسې یو صورت راوړی ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې په خپله خبره کې چې د حضرت محمد علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی پتا بولے گی کا نخوا بل کذبو اللہ وینا نشی راوڑے نچی نشی راوڑے نو ولی انکار کری ولی وی چی دادا دزان نجو کردے نا اللہ وی زکوی چی کذبو بما لم یحیطو بعلمہی اکا حبر رکا نخوا قرطبی وی چی قرآن دوزا ہے دا خبر ذکر کری رکھو پدی الفاظ کے خواہ کہ الناس اعداء لما جہلو ہم مفید طالبین کی چرازی کا نا الناس اعداء لما جہلو خلق دشمنی کی اگر خبر سر چپوئی کی پہ نا چن پوئی کی پہ نا دشمنی و سر پہ ناغا قرآن دوزل ذکر کری یو دا آیات تے بلکہ درو جنت دی خلق و قرآن چپاغی باندھ پوئی گنا لم یحیطو بعلمہ ندی رسی دلی مطلب او فہم دا قرآن تا نزک تکذیب کی دایک وجہ سدا دا علم کمے دنو دا سچ گوری دنیا کی کنا دا دا علم کمے دن دی تم گور چاہ دیر لو علم دے بولے اب قرآن نہ پوئی گی وہ اللہ وی چن پوئی لم یحیطو بعلمہ کتابوں نے ویلی دی قرآن نہ دے وی دے بے جدی کڑی دے ویدہ سڑی دا سی وردی ولما یاتیم تاویلہ بل دا چن ذرا غلی دی تاقبت دی تکذیب چن قرآن تکذیب کے نسو چل بل سر کی گی دی سر لا آغا چل ننے شوے دا دی ذکر ہوئی چی دے دا زان نجر کرے خواب کذالک کذب الذین من قبلہم دغسی دروجن کڑیو کسان چ مکی دینو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین بیا گورا سرنگ شان جام د ظالمان خلق ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به فدی امت کی دو قسم خلق جوڑ شو بعضی دین آغاو چی یقینیو کو قرآن او بعضی دین آغاو چی یقینیو ندکڑے کو قرآن باندی ندی یو تخو مومنان ویلی شندی بل سنم کی دو وربک عالم بالمفسدین رب ستا خپوئی گی پا مفسدین و دا مفسدان دی کنا تسلی وین کذبو کا کچر دی تالرا درو جن کئی نفروام ساتا فقل لی عملی و توائی چی زماکار زماکار دی دی نپریدم تا سخیال لی چی دی بدا بس نپریدی نا دا خو زما عمل لے نپریدم دا کو خپل کار بکوم ولکم عملکم او ستاسو دا پار ستاسو عمل لے تاسو یہ نپریدے تاسو پہ خوشحالے تاسو ہے جدا زمونگ مشرانو دین دے تاسو پہ دمی خوشحالے کلکے حضر پہ خپل عمل پان دے انتم بری اون مما اعملو تاسو بے زارے داغ عمل نا چیزی کوم وانا بری اون مما تعملون زبے زارن داغ عمل نا چیزی تاسو یہ کوئے زما استاسو غم خادی نشتا زما استاسو رشتہ خپل ولی نشتا بالکل بھائی کاٹ سے ہاں کیا عمل جداشی اور عقیدہ جداشی نبیا سنگا تعلق کے دیش دے ہو دا براعت سے کہنا ہمیں من یستمعون الیک بعض دینا سوک دی چراشی نتا تغوک کی دی او تو خوشحال شی چزا کارو شو چگو کی خود نوس بابا کی زیوشی اللہ وینا افا انت تسمع السم تکون تخبر اورولشی کون تخبر اورولشی کون تا خبر نشی اورے دے ہو اشارہ ہوا تا کہ دیشی کنا کون سر پہ اشارو خبر کی دیشی کنا تھا انو اللہ وی علا کی دی چا قل من کنی کنا کون دو قسم دے ہیں یو اگی چی پاگلی کنا اغسر بس خبر ولو کانو لا یاقلون اگر کداسی چہری کے عقل ام نہیں تو بواور کانو تا جمع دا خبر اخپلا اگر کدی کے عقل ام نشتا دے دا امید مسا تا دی نچ دی بھئی دا پس غرض را رہے او بازی ہوا سوک دی چی گوری تا تا مقاما اپا انتا تا دی العمیا ویتبا لارو خیرون رندو تا ولو کانو لے افسرون اگر کاری کی بصیرت نشتا دے ذکا پیزانو کے دو قسم ہی کنا بعض پیز داسی کہ ٹک دا نظر نہ لگی خود روغ و خلق و ناغا پا بعض سیزنو ڈیر خب ہوئی گی ذکا بعض دے کہ با پیزانو پا روغ و خلق و بزان سربوت لے دکان تاوی مون پا ٹوکی نپوئی گو ٹوکے اتا پی خب ہوئی گی گورا چی اغاو پی لاسووی دا خٹوکے دے دا گرائے وقت بے معلومہ و پڑان دوستر گو ولی بصیرتی ہو کنا دا ضرور دلیل یہ ہو عددی دا ضرور دلیل نشتا ولو کان لے سرو نو دیوئی چی دا تینا چاو آغستو چی عقل بکی نشتا دے بصیرت بکی نشتا دے دا خو تینا اللہ آغستم دے جزان تسو گنا دے ان اللہ علیہ ظلم الناس شیئن یقینا چی اللہ ظلم نکی بخلق باندی ذرا بر ولكن الناس انفسهم يظلمون دا خود خلق په خپل ځان باندې ظلم کړی دی, خپل ځان نه هلاک کړی دی په دې عملونو سره. ويوم يحشرهم ياد كا جمع كلا دي لرا كان لم يلبسوا الا ساعة من النار دي بدا سوي لك جدي وخنا تير كل دنيا كي مگر يو ساعة تروزي مقاتل دا معنى كي جدو دنيا دي طول عمر تبسوي يو ساعة يو غنطة يو غنطة وانو. ابن عباس سوي في قبورهم اگر برزخ جون تب دے یو ساتھ ہوئی تھا رمانا حضرت زحاکم کی من موتہم و باتہم چمڑ شوی دن تربیہ جون دن پورے دی عمر تسوئی کہ یو ساتھ ہم ڈڑھو لگو لنو دا سے بہوئی چی قیامت کی پاسی یتعارفون بینہم پی جنگلی بکی پخپل میان کیڑی روح بیو بلن پی جنیم قد خسر اللذین کذبوا بلقاء اللہ یقینن تاوانیان شو آقا کسان چی در اغجنی که ملاقات تالله و ما کانو محتدین او ندی دی هدایت مندن کیم. و اما نرین نکا تسلی پیغمبر توی چی تکا نکل ددی دا عذاب خواهشو کی کنا چی پدی عذاب راغل نو خوی نالاوی استابا کسو فیضا نشتا نو که اوخوی منتاتا بازی اغا عذاب چی وعدا که دی سرر ادی دنیا کی تا تو خیو نوم تو فیدہ نشتر او نتوفینکا گورا دے دا نورینکا پا زیرا اوڑو دا نورینکا پا مقابلہ کی خو نتوفینکا نرازی اگر دا آگئی مانا داو چکا امون او خیو تا تا نرستو دا سویل پکارو چکا امون او نخیو تا تا دا آگئی پا زیر نتوفینکا راوڑو چکم تا در وفات کوم دا ولی دے اشارہ دے تدا چی وفات چی نابیا سو نوی نکنو دا غی مطلب شو چکم تا وفات کنو بس تا خوبیا سو نجیلی دے کنو حدیوی نا پیغمبر باندوی دا امت اعمال پیش کی گی کم دے پیش کی گی مدینہ کی کو بیاو تزینی معلوم خودے عقیدہ دا چی پیغمبر اعمال پیش کی گی کنو بد وقت ہو رہا ہو معراج کے پہ اعمال پیش ہوئے او التو محدثین ہوئی چدا سے اعمال پہ نو پیش ہوئی چدا منز دے دا روجہ دا دا خیرات تے دا زکات تے دا دا پہ نو پیش ہوئی صرف دمر قدرے کہ اللہ و طویلو چی ددی عمل بدا ثوابی ددی عمل بدا ثوابی ددی عمل بدا ثوابی او ددی بدو اعمال او ددی بدا سزائی ددی بدا سزائی دا سید عرض چوئے ہوگا نا ندی تی ونس دا جو اکڑو او کر آغلی نا حدیث ضعیف دے دا عرض الاعمال محدثین ہوئی کنا قرآن ہوئی چی او نتوفین نکا یا بتوفات کو نبیا بے سنگوی نکو دنیا بیا ہوتا نشیلی دے یا با وفات کو تعالی رانا تبو نوین دے قوم حال فیلینا مرج و منتدیرات للی ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بس اللہ پورا دے کنا حاضر ناظر خواہ دے پیغمبر کو حاضر ناظر نہ دے ثم اللہ شہید اللہ حاضر دے فاغ کار چی دیئے کئی ولکل امت الرسول دا قیامت فیصلہ دا سے رہا ہر امت پارا پیغمبر دے پیدا جا رسولهم کل چراش پیغمبر دی قیامت کے خودی بینهم فیصلہ بہو کرشی پمیند دی کے بالقسط پینصاف ہو سو مطلب چراش پیغمبر نو گواہی با پیو کی نو بیا فیصلہ کی گی نو بغیر دا گواہ نو فیصلہ نو کی گی ندلتا ہونا التخا حسن بسریوی ند دنیا حال بیانے کل چرا بغے دنیا کے داری پیغمبر دار امتوں خودی بینہم بالقسط بس فیصلہ بہوشوا زگاری بے انکار کو اللہ با عذاب راوس او دی سر ظلم نہ دیکھنے شے ام دار ظلمون زجر بے انکار دا قیامت وائی دی چے کلبی دا وعد دا قیامت کچر تاسو رشتینی اے مومنانو اے پیغمبر چطوے قیامت بینو کلبی کل عمل کل نفسی ذرا ولا نفع زمانہ تپوس کے دخل زان حال ننیم خبر نو نیم مالک دخل زان دپار انا دا نقصان چل ریکم انا دا فیدی چی حاصل ایکم الا ما شاء اللہ ہاں جس کی گی ندا دا اللہ کار چاہا خوخشی دا ہر امت دپار نیتا دا کل چراشی نیتا دی فلا استاخرون ساعتا دیوی چی سمونگ تا خبر ندا کہے کا نا چی قیمت بکلی نو بس عذاب دیران کی پمنگ باندھ منگ تسا جتے بھی آگا نا تو اللہ ہوئی عذاب بپ نیٹر آگے بینیٹے ہونے شروع آتے اکل چرانشی کتبیا ڈیرے چڑے ہوئے نمر اس تو کی گی اوسا تو نمک کی گی کل آ رہے تم متو خبر رہ کہ نتا کم عذاب ہو کرا شی عذاب ڈالنا بیا تن یا دشپی زلزلہ در باندھ راشی سیلاب راشی اجے تو سو خبری گی نو او نہارن یا دروز راشی چتا سوئے چی عذاب دراشی عذاب دراشی نو اللہوی کچری دشپی راشی یا دروزی کا نا ما زا یستاجل منو المجرمون یو مانا دا دا کم یوب دا زی سہارا دا سہارا دشتے دا پنایے زی دشتے دا چی پمند با لرشی ما زا کم دے زی دا پنایے یستاجل منو المجرمون چتلوار بو کے مجرمان خلق زید اپنا سشتے مادا یو دا مانا دویم دارے مازا یستاجل منہ المجرمون بیا دا سے کم یو عمل دے چ مجرمان بزر اگے تلا سواچی او خلاص بشی دیوی وی ایمان دے کنا ایمان خوڑیر زبردست چیز دے کمنگ پوشو کو کش کلپ کا نا نمنگ بچوں کو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا خلاص میں شو کرنا پلاوی پدر باندھ ہو فرعون خلاص میں شو تو کس خلاص سے یا خلاص ہے نشتا یہ ادری ماں مانا دا اور الزامی بنتی دا الزامی اللہ بھی تو ہوئے کہ جو عذاب راول عذاب راول کدھر برے نہیں کدھر فقت نہیں کانی کس طوفانی کس سیلابی خوش سینو اللہ وی خا کیا عذاب راشی دشپیا دروازے مازا یستاجل منہ المجرمون نو مجرمان بابا کی کمی و عذاب خواہ کی بیا چلکا دغا پروتی کا نمخیتا اخلق با کی فخول کی تو دا اللہ عذابون خوڑیر قسم قسم دی کنا چیز دیو با کی کمی و خواہی دے الزام دی بدبخت و عذاب سو گواڑی چتا سو اے عذاب راو لا خود فخشے نہ دے نو کل چے عذاب راشی نو دی بچری کی جمونگ ایمان راو لو اللہ رب العزت بہت ہوئی چے اسم اذا ما وقع آمنتم به وہ سو چے عذاب دے پسر قدرے دے نو ساز واڑی جمونگا گورا سر کی کلام کی تقدیم تاخیر دے اذا ما وقع ثم آمنتم به کلا چه عذاب واقع شین تاسو باغه وقت ایمان راوله نو هغه وقت فیده نکیم ذکر اللہ بوی الان الان وست ایمان راوله وستو باو باسی دا دور وقت دیسه چل کهو وقت کدتم بی تستاجلون او ایتاسو پدی عذاب بند تلوار کون کیم ثم قيل للذين ظلموا بأبويل شدي مشركان تذوقوا عذاب الخلد وسكي عذاب ده همیشوالی هل تجزون الا بما كنتم تكسبون سزا نشی در کولی مگر داغ شرک چتا صبح کاؤں زجر پہ انکار دا قیامت ویستنبئونک او دیستان تپوس کی بیا بیا احق ہو چدا قیامت رشتیا دے دیدہ سے پشک کے پراتے دیکھا دید قیامت نے انکار کی قل و توایا ای و ربی آو رشتیا دے قسم میری پخبل رب باندے قسم پہ و توکا پا قیامت باندے انہو لحق و چدا رشتیا دے دے و تدریزہ یویلی قرآن کی چی قسمو کا یو دلتا ہوئی بل صورت سبا کی ویلی دی انزمایاتو چی قل بلا و ربی لتاتینکم مشرکان اعلان کرو کہ لا تاتین الساعة قیامت بن راضی بس من پابندی اکڑا اللہ وی چی بلا و ربی لتاتی انکم تو توائی چی قسم نچی راضی بخا قبلی سورہ تغابن کی ویلو وم اتم آیاتو چی دی گورا انکار کی دبیا قیامتنا قل بلا و ربی لتبعثن و توائی چی قسم میری پکبل ربانی تاسو بیا جون دکڑے شای ثم لتنبعن وما انتم بمعجزين تاسو ځان نشئ خلاصول د قیامت نه دی ویلو چې موږ سره خو مال ډیر دی لکه دا مالدار خلق کله یو بل ته ووایي که نه چېره په مال به ونه شي که په مال کېږي خو مال ډیر شی دی الله رب العزت وایي په مال نه کېږي تا سره به څومره مال وي ولو ان لکل نفس ظلمت کچریشی دہار اغا نفس تپارا چیش مشرک دے شرک اکڑے دے ابن عباس سے بوئی اشراکت ما فی الارض چپ دے زمکہ کی صدی کا نا لاردشی مال دے سرائے سورہ دے لفت دت بھی او دے بیا فی دی اقید اخفل داننا چی دا زمان فی دی اشوا دا زمان اسخات شو نجواب ور سرد منویلی خب یا بن رازی ما تقبل منہم نشی قبلے دے فیصلہ بہو کلیشی دی پمین کے پینصاف عوضی سر بسلم نکلیشی علا ان للہ ما فی السماوات والارض علا خبردار اللہ بھی تاسو خود گنتی ہے کل یو سوائے کل بل سوائے تاسو پا مال خلاصی اتاو پا سفارشیان خلاصی گئے علا ویخ شیدہ خبر ہوا رہے چی خاص دا اللہ دی غصو چی باسوان نکی دی و بزمکا کی دی الا خبردار ان وعد الله حق لو زال رشتياله ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر خلق نپويگي هو يحيي ويميت دل جون دي کول کي عمر کول کي ويله ترجون او دل الله تبا واپس کړي شين اعلى ترغيب قران تا د قران توصيف د قران تعريف د قران شان د خصوصي ايات ته سوره يونس کي چکل چرتا ختم نو علماء ویخا دادا غی تقریر موضوعی نور پتن لگی چا عمل بکی کنا دا قرآن تعریف کی اور ترغیب ذکر کی او دیتے اشارہ کی چی خلقو گور نجات پدی کی ندے چی مال دولت باندی بخلاس شو پا سفارشیان باندی بخلاس شو پا قرآن بخلاسی گئے پا قرآن باندی با دنیا و دا آخرت دا عذاب نبچ کی گئے دا یو لار دا ورے ذکر عام اعلان کیا ایو الناس اے دا تولی دنیا خلقو کہ یہودیان یہ کہ عیسائیان یہ کہ مجوسیان یہ کہ مشرکان یہ کہ ہر سوک چیئے قد جات کم موعدت من ربکم یقین اللہ رتا استا یو نصیت درستا سنا موعدہ و توی منی کول کی چی مکوا وعظ دیتا ہوئی خب وشفاء لما في الصدور او علاج دے دار طول مرضونو چی پسینو کی دی یو زبردست علاج شفاء تنوین دا تعظیم دے عظیم علاج را ہے وہدن ورحمت درم او سلورم صفت اگورا دا خو ہدایت تے پا دنیا کی اور رحمت تے دا پار دا مومنان پا آخرت کی امام رازی رحمت اللہ علیہ سے سنے سلور ذکر کو بترتیب سرولی ذکر یو سرے چی زان سمئی کا نا نو اول پل صفائیو کی خیری میری لرکی او زان صفا کی عرص جی نو بیا رستو جامی واغن دی پاکی جامی واغن دی دا اصول لی کا لکھا نو معایزتن یا ذکر ہوئی چی دی سر صفائی را دی چه شرک مکوا کفر مکوا بی دینی مکوا و شفاون راشا قرآن او ہے علاجو کا دا علاج دے سکتے نگو رہا یو ظاہری علاج یو باطنی علاج نگو باطنی علاج دغشو چه امراض لرکا او شفاون او دا قرآن پا عقائد سر دا خپل زر اصلاحو کا او بل هدن و رحمتن ظاہر علاج دائی چرانا راشی انسان تا پوشی پخپل زان باندی دیر مصیبتون و دیر مرضون نبچی نو رحمتن رست بیا صحتم راشی و رست بیا خپل جون په خوګوم پوشي نو قران کې دا ده ها تخلیه هم پکشتا او تحلیه هم پکشتا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا او ايو تا چې د الله په فضل سره چې قران دې او د الله په رحمت سره چې پیغمبر دې فبذلك فليفرحوا په دې د خلق خوشحالي وکي څومره چې کوي خوشحالي وکي. علامہ ابن قیم وی بفضل اللہ هو التوحید وبرحمته والسنۃ اللہ فضل توحید دے اور اللہ رحمت سنت فبذلک فلیفرحوا فدید خلق خوشحال شی. ابو سعید خدری وی فضل دا اللہ قرآن دے رحمت یہ دا دے کہ ان جعلکم من اہلہ کہ تاسو دا قرآن خلق گردولے سملہ روی رحمت دے نور سوک نو تاسو دا قرآن اہل اگردول خدمتگار یا اگردول فبذلک فضل فدید خلق خوشحالیو کی ارسم رچی هو خیر مما یجمعون دا بہتر دے دا غنا چی خلق را جمع کئی دنیا سرا جمع کئی دنیا اللہوی دنیا ندخا قرآن صدقہ دا تالا دنیا نا دیر بہتر دے دا غرض دشر کی فعلی او آیا تا خبر را کہماتا دا غی چی اللہ نازل کرستا و دپار رزق دا باران رزق دے کر رہا ردینہ جس پیدا شی وجعلتم منه حراما وحلالا تاسو اگرزل پاگی کس حرام او سحلال اللہ رزق نازل کرو تو یہ بات تاسو بگی سب زان بند کرو دے شک دو وجنا چی دا نخرما دا لباس ناغندما دا وقت دے جارو کولو ندے گورا وقت نے بگی بد کلیش دا وقت ندے کنا دے وقت و جارو ندے گورا جارو در باندے رشی حراما و حلالا تو زانے بن کلی بزان بانے تھا شورو پر ازوی کارم شورو کوا آوی اگر دغا نہیں کنا نرسی زیتا گورے کار بدن نمگڑے پاتے شا دیر اس پیرا روز دا ہوئی دیر اس بانے خادی مکوا روز ایش پیر ٹولی بزان حرام و حلال کر بولی قلو تو آیا آلاو ازین لکم